We moeten er even doorheen, dat is de wijze les van George Harrison in All Things Must Pass. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van maandag 11 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Eva Rookmaker met een nieuwe podcastserie. De column van Martijn Vroom en Clown in de Klas bestaat 15 jaar. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. When I saw you standing there on the street, I found myself by your side. I started wanting you again. There's just no way to hide from that old love in you feeling again. It's really got me reeling again. It only seems to stop to start all over again with you. I remember how you always get that certain in your eye. You're not easy to resist, but I just walked on by with that old loving you feeling again. You feeling. It's really got me reeling again. Loving you only seems to start all over. '80 was het jaar voor deze samenzang tussen Roy Orbison en Emmylou Harris. Je hoorde That Lovin' You Feeling Again. En daarvoor Appleton met Don't Worry. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Wie zit erachter? Dat is de nieuwe podcastserie waarin het leven van diverse persoonlijkheden wordt belicht met de focus op persoonlijke ontwikkeling. Tera Cox praat met de maker, Eva Rookmaker. Eva, goed dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Eva, die podcastseries, wat is de gemeenschappelijke factor daarin? Wat is je basis? Dat is een goede vraag. Ik moet zelf even nadenken. Wat is een gemeenschappelijke factor in alle podcasts? Ja, dat is toch wel de waarde van persoonlijke ontwikkeling. Die staat heel erg voorop. Dus om een voorbeeld te geven, De Weg naar Succes is een van de podcasten waarin ik echt de visie uitdraag, maar ook in discussie ga met anderen, want wat vinden ze nou eigenlijk van die visie? En ook daar de ruimte geven om daar samen over te praten. Maar de Digitale Rotterdammer, dat is een opdracht voor de gemeente Rotterdam. Waarin we dus ook de waarden meenemen. Want ja, digitale transformatie is ook voor nu een heel belangrijk punt als we gaan kijken naar persoonlijke ontwikkeling. En ik als Rotterdammer kan natuurlijk geen nee zeggen. Dus ja, dat is dan weer eigenlijk een beetje out of the picture, maar toch ook wel weer in het thema persoonlijke ontwikkeling. Dus dat staat echt centraal. Ik mis er nog één. Althans, die heb ik gevonden. Wie zit erachter? Jazeker, dat is de nieuwe. Dat is een podcast weer vanuit eigen visie. Daarin laat ik eigenlijk zien dat je door middel van het afschermen van zaken die afleiden aan de persoon of de ontwikkeling of datgene wat er speelt, dat wisselt zich af. En wie zit erachter, gaat het over carrière afschermen. Ja, toch meer die persoon naar voren haalt. En wat doen we dan? We gaan eigenlijk met de gasten in gesprek. Heel ongebruikelijk. Normaal vertel je kort wie je doet, wie je bent en stel je jezelf voor. En dan heb je eigenlijk binnen een paar seconden door wat voor werk iemand doet. Maar eigenlijk leidt dat gewoon wel heel erg af van wie je bent. En wachten we dus veel te lang, pas wanneer we misschien een band voor vrienden hebben, met het verdelen van levensgebeurtenissen. Wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is. En karaktereigenschappen. En dat is wat we in Wie zit erachter dus juist naar voren schuiven. We gaan eigenlijk direct de levensgebeurtenissen in, waardoor je hoort wat iemand heeft meegemaakt. En dan zit er ineens een mens voor je. En als je daarna hoort wat iemand doet, dan snap je ook waar de motivatie zit. Ik ben inmiddels met een nieuwe podcast bezig. Daarin heb ik ook te maken met een organisatie, een grote organisatie, de gemeente Amsterdam. En daar gaan we op dat teamgevoel inspelen. En daarin sluiten we dus niet carrière deel af, maar sluiten we de functie af. Zodat je dus duidelijk kan zien van wat zou de persoon nou eigenlijk doen als die functie er helemaal niet omheen hangt. Want vanuit functie of vanuit werkprofiel moet je op een bepaalde manier handelen. En dat stukje neemt ons nog meer over dan dat we zelf denken. En ja, ik vind dat dus heel jammer, want juist met je eigen ik kun je zoveel moois maken met dat stukje vrijheid. Maar ons vrij voelen, ja, dat is heel lastig. Het gebeurt dus vaak dat iemand ergens goed in is, die promoveert naar iets anders, ja, waar hij misschien helemaal niet goed in blijkt te zijn. Kom je dat wel eens tegen? Ja, dat zie je best wel veel. En dat heeft veel meer te maken met toch een plek innemen voor jezelf waar je in ieder geval kan komen. Een stukje zekerheid. Maar het ongelukkige deel zit niet altijd alleen in de echte tekortkoming, maar ook het gevoel van tekortkoming. Dus denken dat je niet goed genoeg zit, dat is ook echt een misvatting. Mensen die gaan heel erg mee met de hype. Oh, iedereen gaat nu dit doen, ik moet dat ook doen. Ik moet van baan switchen. Maar mee blijven doen. Terwijl je vaak met een lange uitveeg op de juiste plek kan komen binnen een bedrijf waar je eventueel al zit, of je functie dusdanig kan uitbouwen naar jou. Alleen maak het passend. En daar wordt ook te weinig over nagedacht. Ja, kan ik dat wel aangeven? Hoe vrij ben ik eigenlijk? En die ruimte nemen die je nodig hebt, ja, dat is voor ons nog een beetje te ver gezocht, want dat valt niet in het systeem. En daar heb ik het ook weer over persoonlijke ontwikkeling. Kijk naar wat heb ik nodig en bouw dat voor jezelf uit. Soms kan een lange uitweg ook heel mooi zijn, maar probeer daarin wel te blijven groeien. Laat het beste boven komen drijven en probeer niet tegen beter weten in omhoog te klimmen. Ja. Nou, klimmen is altijd omhoog natuurlijk. Maar, ja, hetzelfde bedoeling. We vallen ook wel eens om, maar dat geeft niet. Dat hoort erbij, want daarmee kun je uiteindelijk doorklimmen. Ja, nou, dit podcast, we hebben het nou een paar besproken. Het lijkt me fantastisch om te beluisteren. Waar kunnen mensen die podcast beluisteren? Ja, de podcast die is via de website te vinden, evarookmaker.nl, maar staat ook op Spotify. Dus als je die app hebt, kun je daar mee luisteren. Tegenwoordig kan je het ook via de website vinden. Daarnaast ook Apple Podcast en tegenwoordig ook YouTube. Wie zit erachter? Staat op YouTube, kan je dus ook echt gaan bekijken. Die is er al, hè? Ja, die is er al. Dat is mooi om te horen. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al deze informatie over je podcastseries. Dank je wel, Eva Rookmaker. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des coups, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, oh non, vraiment, Elisa. Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. She will always carry on. Something is lost. Listen to you, and I want some more. I listen to you, and I want some more. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Something's changed. This is your daughter when the moon becomes round. lofzang aan haar Hymn to Her uit 1986. Je hoorde de Pretenders. En daarvoor Serge Gainsbourg en Eliza. Zometeen de column van Martijn Vroom, burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Na Bob Seger en You Take Me In. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all. And I feel like a cloud high on a hill, making no difference, imposing no will. When promises scatter and don't seem to matter, I know in the end you take me in. Through all of this vanity, all this insanity, I've got a friend you take me in. These are the hours. This is our time. I'm in your universe. You are in mine. And there's so much to share, so much to feel. Having a vision and knowing it's real. I search for the Dit is De Late Avond. Deze week is de column een beetje ernstiger dan vaak, omdat het over iets belangrijks gaat. De 28e column alweer. Burgemeester van Leidschendam-Voorburg, suïcide, praat erover. Het is een ingewikkeld en een moeilijk onderwerp, vooral om over te praten. Suïcide, daar gebruik ik eigenlijk ook wel een deftig woord voor, hè? Maar het komt heel vaak voor en het is heel erg verdrietig. Gemiddeld wel 5 keer per dag, een jaar rond. Ongelooflijk. Toch is erover praten heel belangrijk. Over suïcide, over het denken eraan. Maar ook als je nabestaande bent of vriend met iemand die er nu niet meer is, of die erover piekert, dan is erover praten belangrijk, of nabestaande ook, familie. Maandag begonnen we in het donker bij Rivierduinen. Dat is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We wandelden naar het licht, naar de zonsopgang toe. Er waren echt wel heel wat mensen op de been. Het college was ook breed aanwezig, omdat we het echt heel erg belangrijk vinden. Die wandeling die vraagt aandacht voor de mensen die door zelfdoding, suïcide, uit het leven zijn gestapt. Maar ook voor hun naasten en mensen die met zulke gedachten rondlopen of met dat verdriet. Walk into the light. Dat vindt op veel meer plekken in Nederland plaats. Heel belangrijk. Als je iemand kent of als jij iemand bent die erover wil praten, dan is er een hulplijn. Hoef je alleen maar 113 te bellen, een telefoonnummer. Ook als je familie bent van iemand of een vriend van zo iemand die dat nodig heeft om erover te praten, of jijzelf, kan anoniem bellen 0800 0113 of chatten. We hebben ze een website voor van 113. En als je denkt, ik ken iemand die dit nodig heeft om dit te horen of te lezen, vertel het door. Ik weet waar een café is, biljarden geen tv is, waar opa op zijn sloffen zijn nieren af komt stoffen. Een Griek uit verre landen, biljart over drie banden, geen mens is uit de glazen, geen grijn discriminatie. Ach, zo'n café. Café met een lage zoldering en geen wc voor dames apart. Ach, zo'n café. Café, spoedig een herinnering zonder tv. Een piano alleen, verboden door de wet. Met zijn rommelig buffet, zijn pilsjes en zijn pret. En zijn scheve biljart. En als je een stoot wil maken, daar op het groene laken, dan word je onverschrokken, al aan je mouw getrokken. Je moet het indirect doen, je moet het met effect doen. Die keu die isoteer niet, het is je jonge heer niet. Dus raak hem zonder eerbied, dat je de bal nooit weer ziet. En is die stoot dan toch nog mis, dan heerst alom de droevenis. Zo'n café, café met een lage zoldering en geen wc voor dames apart. Ach, zo'n café, café, spoedig een herinnering zonder tv. Een piano alleen, verboden door de wet, met zijn rommelig buffet, zijn pilsjes en zijn pret en zijn scheve biljart. Want zie, de nieuwe wet is dat zo'n café niet net is, de zoldering te laag is, het licht er veel te vaag is, en dat er alle vrouwen hun plas op moeten houden, omdat er geen wc is die veilig en privé is. En mensen ook al biggelt, er een traan over karmichelt, de wet heeft recht gedaan, dus die cafeetjes gaan eraan. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Say. Uit de jaren 90 van Extreme, More Than Words, hoorde je. En daarvoor Herman van Veen en een lofzang op het café Adieu Café. Zometeen, de clown in de klas. Maar eerst Bobby Goldsboro met zijn eigen clown. See the funny little clown, see him laughing as you walk by. Everybody thinks he's happy 'cause you never see a tear in his eye. No one knows he's crying. No one knows he's dying on the inside. 'Cause he's laughing on the outside. No one knows. No one knows. See the funny little clown, he's hiding behind a smile. They all think he's laughing, but I know he's really crying all the while. How his heart is aching. How his heart is breaking on the inside. But he keeps laughing on the outside. No one knows. No one knows. This funny little clown, you never used to see him around without his girl beside him to love and guide him. Until one day his girl just walked away, and to this very day he says he never loved her anyway. And no one except for me. Because you see, I'm that funny little clown. See the funny little clown. Je hoorde de jaren 60 er wel aan af. Bobby Goldsboro met See the Funny Little Clown. En dat brengt ons bij ons volgende onderwerp. 15 jaar geleden bedacht Leontien Moen Clown in de Klas. Toneelspelen om aan zelfvertrouwen te werken. Tera Cox praat met haar. Welkom Leontine. Dankjewel. Leontine, je bedoelt vast niet die leerkracht of die grappige leerling met die clown in de klas. Daar is het wel een beetje uit ontstaan. Vertel. Je hebt altijd wel kinderen die de aandacht op zich weten te vestigen door de clown uit te hangen. Zeker. Maar dat komt ook ergens vandaan. Dus de reden waarom ik clown in de klas ben gaan doen, is omdat ik merkte dat als je van volwassenen verwacht dat ze het juiste signaal uitzenden, dan heb ik het over boos, bang, blij, bedroefd, waarom mag je daar dan niet mee oefenen als kind? En zo is het begonnen. Ik vind het intrigerend. Kan je daar nog iets meer over uitweiden? Want een kind is bang. Dan zegt het misschien helemaal niets. Dat mag natuurlijk. Ja, en hoe ziet dat eruit? Want eigenlijk gaat het om lichaamstaal. Dus kan je van een ander kind in jouw klas herkennen of die boos, bang, blij, bedroefd is? En wat doe je daar dan mee? Ja, en wat zijn nou zo al de activiteiten die je dan ontplooit om die kinderen dat te laten beleven, ermee te spelen, te leren? Ik ben het eerste jaar dat ik dat ben gaan doen, kreeg ik de toestemming van de school van mijn kinderen. Dat was toen in Hoek van Holland, de Driemaster. En de directeur die vond het goed dat ik daarmee aan de slag ging met de kleuters. Jij kwam met een voorstel bij die school? Ja, ik had een weekend clownerie gedaan. En ik merkte dat ik wel heel makkelijk bij die emoties kon komen om en ze te laten zien. En er was op die cursus was ook een volwassen man die eigenlijk heel slecht bij zijn emotie boos kon komen. En dat vond ik dusdanig intrigerend dat ik denk, daar moet ik wat mee. We hebben allemaal een overlevingsemotie, noem ik dat dan maar, waar je in schiet in geval van stress. En wat je ziet bij kinderen is vaak dat, ik ben opeens boos en ik vlieg, weet je wel, iemand anders in de haren. Maar dan zijn ze eigenlijk dat stukje wat ervoor zit, zijn ze aan voorbij gegaan. Dus dat is waar we mee, dus als ik in dramales of theaterlessen met de emoties bezig ben, dan doe ik het sowieso zelf uitbeelden. En ik laat gradaties zien. Klein bang is verlegen. Klein blij is een glimlach. En waar komt die clown nou om de hoek kijken? Of doe je dat allemaal middels een soort, is de clown het medium? Het voordeel van de clownsneus is dat het een minimasker is. En dat je meer durft, omdat je dan denkt dat je jezelf niet bent. Maar dat is niet zo. Want als ik iets geleerd heb, is wel dat juist de clown, dat is de meest pure vorm van jezelf. Een clown wordt niet geaccepteerd als die theater maakt. Hoe gaat het concreet in zijn werking? Huurt een school jou in of ben je verbonden aan verschillende scholen? Hoe werkt dat? Nou, ik heb sowieso heb ik mijn bedrijf, dat heet ook Clown in de Klas. En via sociale media ben ik zeer te vinden. Website doe ik niet meer aan, dus dan hoef je ook niet meer te zoeken. En hoe zoek je jou op? Ja, dus bijvoorbeeld Facebook of op gewoon Leontine Moen via LinkedIn. Maar Clown in de Klas is ook een pagina op Facebook. Oké. Okay. En ook op Instagram, zie ik. Ja. En daar kunnen mensen je vinden. Ja. En dan, hoe gaan we vanuit daar? Stel voor, ik ben directeur van de school. Dan ga je me benaderen. Volgens mij staat mijn telefoonnummer er gewoon op. En dan, of je stuurt een mailtje of een berichtje. Want zo zijn wij ook in contact gekomen. En dan reageer ik daarop. En gaat het dan om een module van een aantal weken? Of is het een jaarprogramma? Of is het eenmalig? Hoe werkt dat? Dus ik heb bijvoorbeeld de Oranje School. Daar kom ik nu net vandaan. Dat is een school op Zuid. En daar doe ik vooral naschools arrangementen. Dat kan drama zijn, maar ik geef daar ook kunstlessen. Er is een school, en dat heet de Bergse Veldschool. Die is van Horizon. Daar mag ik 3 ochtenden mag ik daar wetenschap en techniek geven. En daar is weer, want ik ben natuurlijk nu afgestapt van mijn clown in de klas, maar toch breng ik mezelf mee. En ga ik zeg maar met de kinderen, dan gaat ook weer wetenschap en techniek. Soms lukt iets niet. Dan moet je omgeleren gaan met teleurstelling. Ja. En hoe ik voor de groep sta en weet je wel, en grapjes maak of heel serieus. Ja, dat is fijn als je. Ja, je had het nou over na school. Betekent dat leerlingen zich daarvoor opgeven of krijg je gewoon toch integraal de hele klas? De Bergse Veldschool is onder schooltijd. Wat heb ik nog meer? Ik heb ook nog een school in Bergse Hoek. En dat zijn ook kinderen die Het zijn kleinere klassen, maar het zijn kinderen met gedragsproblematiek. En ik merk dat voor mij ook omdat, weet je wel, wat centje uit en hoe ga je ermee om? Dus ik geef wel andere vakken, maar dat drama-component zit er gewoon, dat hoort heel erg bij mij. Ja, dat is duidelijk. Ja. Nou, ik ben heel wat weten gekomen. Ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken. Clown in de klas, al 15 jaar succesvol. Hierover sprak ik met Leontine Moen. Dankjewel, Leontine. Master manipulator, God, you're so good at what you do. Come for me like a savior, and I'd put myself through hell for you. Hear all the rumors lately that you always denied. And I fell for you like water falls from the February sky. Now the current's stronger, and I couldn't get out if I tried. But you convinced me, baby, it was all in my mind. And now you got me thinking 2 + 2 = 5. And I'm the love of your life, 'cause if rain don't pour and sun don't shine, and changing you is possible. Giant castle with walls so high I couldn't see the way it all unraveled and all the things you did to me. You lied, you lied, you lied. Oh, and now you got me thinking 2 + 2 = 5. And I'm the love of your life, 'cause if rain don't pour and sun don't, and changing you is possible. I guess love is never logical. The sky is green, the grass is red. You mean all those words you said. I'm sure that girl is really your friend. Problems are all solvable. 'Cause loving you is loving every argument you have. Said I was too young, I was too soft. Can't take a joke, can't get you off. Oh, why do I do this? I look so stupid thinking 2 + 2 = 5. I'm the love of your life, 'cause if rain don't pour and sun don't shine, then changing you is possible. No love is never lost. Dit is De Late Avond. Oh, my land is like a wild goose wanders all around everywhere. Trembles and it shakes till every tree's loose. It rolls and meadows and it rolls. paint a different color on your front door. And tomorrow we will still be there. Jesus built a ship to sing a song to. It sails the river and it sails the tide. Some of my friends don't know who they belong to. Some can't get a single thing to work inside. So take me down to your dance floor, and I won't mind the people when they stare. Paint a different color on your front door. And tomorrow we will still be there. I loved you every day, and now I'm leaving. And I can see the sorrow in your eyes. I hope you know a lot more than you're believing. Just so the sun don't hurt you when you cry. Oh, take me down to your dance floor. I won't mind the people when they stare. Paint a different color on your front door. And tomorrow we may still be there. And tomorrow we may still be there. A Song for You uit de jaren 70 van Gram Parsons. En daarvoor een nieuwe plaat van Olivia Rodrigo. Het album heet Guts. Je hoorde Logical. En dat was de late avond van maandag 11 september. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan met Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Dido heeft het laatste woord. Fijne nacht.